मोहम्मद बिन वलीद जुबैदी ने जोहरी से, उन्होंने अता बिन यजीद लईसी से, उन्होंने हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और पूछा, लोगों में से कौन सा शख्स अफजल है? आपने फरमाया, जो अपने माल और जान के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करता है। उसने पूछा, उसके बाद फिर कौन अफजल है? आपने फरमाया, वो मोमिन अफजल है जो किसी पहाड़ की घाटियों में से एक घाटी में रहता है, अल्लाह की इबादत करता है और लोगों को अपनी बुराई से महफूज रखता है। सही मुस्लिम, हदीस नंबर 4886।